دنوں کچھ دیر میں لوٹ کے چلے غلام لوٹ کے اب چلے پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح مرشد ہماری عید تھی آپ کے در کی حاضری باپا ہماری عید تھی باپا ہماری عید تھی باپا چھوڑ کے آپ کا دیا عید منائے کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا عید منائے کس طرح آنکھ کو گر منا لیا دل کو منا کس طرح دل کو منا کس طرح فصل بہار لٹ چکی پھول کھلائے کس طرح فصل بہار لٹ چکی پھول پھول کھلائے کے سرا لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئے کے سرحا پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کے سرا پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئے اس طرح بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا سلام کہنا یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا بغداد والے مرشد در پر بلانے مرشد بغداد والے مرشد در پہ بلانے مرشد بغداد والے مرشد در پہ بلانے مرشد دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا دیکھے تیری گلی کے صبح و شام کہنا یا پیر رضا کا مژدہ اس کو ضرور دینا یا پیر رضا کا مژدہ اس کو ضرور دینا مت پھیرنا اسے بے نیلے مرام کہنا چھا جائے ایسی مسیح مٹ جائے اپنی ہستی چھا جائے ایسی مسیح مٹ جائے اپنی ہنسی، کر دو عنایت ایسا الفت کا جام کہنا، کر دو عنایت ایسا الفت کا جام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد سے لے کر 1900 تک کے نمبر والے اسلامی بھائی، 1800 کتار میں آ جائیں، 1801 سے لے کر 1900 تک کے نمبر والے اسلامی بھائی کتار میں آ جائیں، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشد سے میرا پیام کہنا، کہتا تھا پیر مرشد حق سے دعائیں کرنا، دوزخ حرام ہو اور جنت مقام کہنا، کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعائیں کرنا، دوزخ حرام ہو اور جنت مقام کہنا، وائزوں کی تیرے مرشد دنیا، وازوں کی تیرے مرشد دنیا میں دھوم مچی ہے، میں بھی کبھی تو سن لو میٹھا کلام کہنا، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے، افتاد آ پڑی ہے امداد کی فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا، سائل نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، سائل نوازشوں کا کہتا تھا سا سیشوں کا، بلکہ ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا، بلکہ ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا، عطار کو بلا کر مرشد کنے لگا کر،

فصل بہار لٹ چکی پھول کھلاوے کس طرح. 2101 سے لے کر 2200 تک کے اسلام بھائی لائن میں تشریف لے آئے. 2101 سے لے کر 2200 تک کے اسلام بھائی لائن میں تشریف لے آئے. 2101 سے لے کر 2200 تک کے اسلام بھائی لائن میں تشریف لے آئے. چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں آ اب جا رہا ہے لوٹ کر آہ مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر کوئی دل تھامے کھڑا ہے کوئی ہے با چشم تر آ مدنی کا قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر. جاتی دنیا جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے جاتے گی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے آئے اب کیا کریں قابو نہیں حالات پر ہائے اب کیا کریں قابو نہیں حالات پر آ غم مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر کوئی دل تھامے کھڑا ہے تو کوئی ہے با چشم تر کوئی دل تھامے کھڑا ہے کوئی دل تھامے ہے با چشم تر کھڑا ہے کو ہے با چشم تر با آغا مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر آغا مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر کوئی دل تھامے کھڑا ہے کوئی ہے با چشم تر چاہتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے جاتے گی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے کیا کرے کیا کرے ہم کیا کرے قابو نہیں حالات پر کیا کرے لاچار ہے قابو نہیں حالات پر آغا مدنی کا پلا اب جا رہا ہے لوٹ کر آغا مدنی کا پلا اب جا رہا ہے لوٹ کر چل مدینہ چل مدینہ کی بھیک مل جائے 2201 سے لے کر 2300 تک کے اسلام بھائی لائن میں تشریف لے آئے 2201 سے لے کر 2300 تک کے اسلام بھائی لائن میں تشریف Thank you.

غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں چاہیے تو دل میں طوفان مچا رہا ہے، سعادت چل مدینہ کی عطا ہو میرے آقا، سعادت اب مدینے کی عطا ہو، سعادت اب مدینے کی عطا ہو، کرم جشن میں کرم یا مصطفیٰ ہو، کرم جشن کرم یا مصطفیٰ ہو، کرم جشن کرم یا مصطفیٰ ہو، سعادت اب مدینے کی عطا ہو، سعادت اب مدینے کی عطا ہو، سعادت اب مدینے کی عطا ہو، مدینے کی بہاریں دیکھنے کی میرے آقا، مدینے کی بہاریں دیکھنے کی اجازت، مرحمت اب تو شہا ہو، اجازت مرحمت اب تو شہا ہو، وہ لمحات مسرت آئے پھر سے میرے آقا، وہ لمحات مسرت آئے پھر سے میرے پیش نظر گم بد ہرا ہو، میرے پیش نظر گم بد ہرا ہو، صدا دل عشق میں تڑپا کرے اور تارش کو کا آنکھوں سے پتا ہو، سنہری جانیوں کے رو برو کاش، سنہری جانیوں کے رو برو کاش، میرا جل وہ میں ان کے خاتمہ ہو، میرا جل وہ میں ان کے خاتمہ ہو، سعادت اب مدینے کی عطا ہو، شہنشاہ مدینہ بہر مرشد بقیے پاک میں مدفن عطا ہو بقیے پاک میں، مدفن عطا ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو، کرم جشن میں کرم یا مصطفیٰ ہو، میری قسمت کی جتنی گوٹھیاں ہیں، میری قسمت کی جتنی گوٹھیاں ہیں سلج سکتی ہے آقا، باپا اجازت عطا فرمائے، باپا اسلام بھائی باپا رخصت ہو رہے ہیں، باپا باپا لوگ پوچھیں گے کیا لے کے ہیں، باپا نمازی بنا دیں، باپا باپا علم و عمل کا پیکر بنا دیں، باپا باپا دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دیں، باپا جولیاں بھر دیں، باپا باپا کوتاہیاں دور ہو جائیں، باپا باپا رخصت ہو رہے ہیں، باپا غلام باپا آپ کے غلام رخصت ہو رہے ہیں، باپا باپا پھر بلا لے، باپا اپنی غلامی میں رکھ لے، باپا اپنی غلامی میں رکھ لے، باپا باپا اپنی غلامی میں رکھ لیں، باپا آپ کے غلام رخصت ہو رہے ہیں، باپا لوٹ کے اب چلے اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئیں کی طرح، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئیں کس طرح، آپ کے در کی حاضری، آپ کے در جن اسلام بھائیوں کی 6 بجے ٹرین ہے، سو ہم چھوڑے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں, ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں, یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پر گزاری ہے, یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پر گزاری ہے, کیا پیش کرے مرشد, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے, ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں, ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں, یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پر گزاری ہے, یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پر گزاری ہے, تم ہم پہ کرم کر دو, یہ عرض ہماری ہے, تم ہم پہ کرم کر دو, ہماری ہے. چلے Thank you. سنا پیجیے